gammel mand, så hissig, så han kommer. Han skiller ud og råber højt og hæs. Og sin hund, der løber rundt og lover, du er så dum, dit grimme gamle bøs. Den gamle mand og hans hund smiler alle af. Den gamle mand roer mund. Skiller hunden huden fuld. Et kærligt smil kan ikke skjules. Alle vil beske. Ja, alle vil. Han elsker sin hund. Du blev til i midten af et skadekryds. Du er så frak. Du har en troløs hjem. Du er så grim. Ja, som det store kolde gys. Men byt med det, jeg er ingen engel selv. Den gamle mand og hans hund smiler alle af. Den gamle mand bruger mund, skiller hunden huden fuld. Et kærligt smil kan ikke skjules. Alle vil væske, ja alle vil. Han elsker sin hund. Hunden dør. En kat ser observerer. Den løber rundt, som der kun manden vil. Men skulle det ske, den gamle bliver generet. Så ved den nok, hvor den hører til. Den gamle mand og hans hund smiler alle af. Den gamle mand bruger mund, skiller hunden. Kærligt smil kan ikke skjules. Alle vil beske. Ja, alle vil. Han elsker sin hund. Smil kan ikke skjules. Alle vil beskæde. Ja, alle vil.